राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 4 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शरणागति को विशेष आदर उसको सर्व गुह्यतम बताया, सर्व गुह्यतम फलम बता, अत्यंत गोपनीय बात, बढ़िया बात, श्रेष्ठ बात। अभी वह सारी शरण केवल भगवान की शरण हो जाए। इस शरणागति में क्या बात है कि भगवान ने तो संपूर्ण जीवों को अपने आप को वश में कर रखा है, अथवा माना है, अपना ही मानते हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। अब भगवान को हम अपना मान लें तो कुछ दूर तक तो हम अपना मानते हैं, परंतु अपने स्वयं की प्रधानता को छोड़कर शरीर की प्रधानता लेकर चलते हैं तो शरीर को अपना मानते हैं तो संसार को अपना मानते हैं। शरीर का और संसार का संबंध है, अपने को शरीर मुख्य मान लिया तो अपने को संसार का मानने लग गए। अगर अपने स्वयं को मुख्य माने तो हम भगवान के हैं, ये मुख्य आ जाए बात। जो नाशवान है उसको हमने मुख्य माना, जो अविनाशी अपना स्वरूप है उसको हमने गौण मान लिया, ये गलती करी है। इस वास्ते के संसार के साथ हमारा संबंध जुड़ गया, संबंध है नहीं माना गया, क्यों शरीर का और संसार का घनिष्ठ संबंध है। संसार से शरीर अलग नहीं है, शरीर से संसार अलग नहीं है, एक ही धातु है। कृत जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा। और ये जीव स्वयं है ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है। शरीर संसार का अंश है और ये स्वयं परमात्मा का अंश है। जीव भूत जीव बना हुआ है, यह साक्षात मेरा अंश। उसको अपने मानने हैं तो भगवान का माननी बड़ी सुगम बात हो जाए। और शरीर की प्रधानता मान करके संसार को अपना मानते हैं तो इधर ये ज्यादा आकर्षण हो गया। अब इसमें सुगम उपाय यह है कि शरीर सहित ही मैं परमात्मा का हूं, सो संसार सहित परमात्मा को हो जाएगा। सब संसार भी परमात्मा का ही है, हम भी परमात्मा का ही है। जहां संसार को अलग अपने को अलग माने वहां तो नाशतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, ये होगा। मानो असत की तो सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत का अभाव सिद्ध नहीं होगा। परंतु हम सब भगवान के हैं, संसार के शरीर साथ रोते हुए भी हम भगवान के हो जाते हैं, तो भगवान का हमें होना पड़ता है, संसार को भगवान का होना नहीं पड़ता। ये अपरा प्रकृति है, ये तो स्वयं अपने साथ ही रहती है, ये स्वयं चेतनों से विमुख होता है। तो ये परमात्मा का हो जाए तो संसार से परमात्मा का स्वतः ही हो जाएगा। तो ये हो जाने से क्या होता है कि सत सत चाह अर्जुन, सत असत मैं ही हूं। ज्ञान में तो नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, असत की सत्ता सिद्ध नहीं होती, सत की असत्ता अभाव सिद्ध नहीं होता। परंतु जब हम भगवान के हो जाते हैं तो सत और असत मानो शरीर और राम संसार और परमात्मा ही सदसत्म अमृतम जैव मृत्यु सदसत्म अर्जुन। और हम जब अलग होते हैं संसार से तो फिर हमारा संबंध ब्रह्म परमात्मा के जो व्यापक परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण ब्रह्म रूप से उसके साथ हमारी एकता हो जाती है। तो उनके साथ होते ही जड़ता के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। तो ये हो जाता है ज्ञान योग, विवेक के द्वारा जड़ता से अलग हो गए तो चिन्मय परमात्मा व्यापक है उसके साथ एक हो गए। और शरीर संसार प्रकृति एक हो गया, प्रकृति का संसार है, संसार का शरीर है, ये एक है ही इधर हो गया। तो हमारा कोई मतलब नहीं रहा, अर्थात हम अतस्थ हो गए और ब्रह्म साथ हमारी एकता। तो ये ज्ञान मार्ग हो गया सिद्ध, और हम परमात्मा के एक होते हैं। परमात्मा के तो संसार है, वो भी परमात्मा, अगर हम भी परमात्मा के तो जड़ चेतन सब परम सच्चा अर्जुन भगवान हो जाएंगे। अमृतम चाहिए मृत्यु से सद सच्चा अर्जुन तपा में हम वर्षम निगृणामी उसमें चाहिए अमृतम चाहिए मृत्यु से सब परमात्मा। और जब हम ब्रह्म के साथ होते हैं तो फिर कहते न सत्ता नाशद उच्यते ज्ञेयम यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अशुते। भगवान के जो ज्ञेय कहता हूँ जानने के योग्य चीज है जिसको जानना चाहिए, और जानने के बाद भी जानना बाकी नहीं रहता, वो ज्ञेय तत्व है, वो ब्रह्म है। तो वहाँ न सत्य नाशद उचित है, न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। उसी किसी तरह से वहाँ वाणी चलती ही नहीं, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन समेत जे जानत वाणी, उसको वाणी नहीं जानती, मन भी नहीं जानता। तो उसको न सत्य नाश उचते न सत कहा जा सकता न असत कहा जा सकता है। तो उसके साथ ही हो जाते हैं, और इधर सबको लेकर परमात्मा के साथ हो जाते हैं। तो सदा सत्ता हम अर्जुन, तो उस भगवान उसमें कहते हैं अर्जुन कि सदा सत तत्पर यथ, सत असत भी आप है और सत असत से परे भी आप है। ये समग्र ब्रह्म की बात। तो सद असत तत्पर यथ ऐसे जो है वो आत्मा है, तो सब परमात्मा ही परमात्मा होंगे। तो सत से विलक्षण जो हुई सब परमात्मा ही है। तो ऐसे परमात्मा की शरण हो जाए, भगवान ने तो शरण ले रखा है, भगवान ने अपना पर छोड़ा नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के ही पैदा किए हुए हैं, ऐसे ही भगवान को प्यारे लगते हैं। अब भगवान से यही कहना कि हे नाथ आप प्यारे लग जाओ, बस भगवान प्यारे लग जाए न्याय हो जाएगा, ठीक ठिकाना आ जाएगा, क्यों उसी का अंश उसके साथ ही हो जाएगा। ये जब तक जड़ता के साथ है तब तक परमात्मा को मानते हुए भी वास्तव में नहीं मानता, क्योंकि जड़ता को मुख्य आदर देता है, परमात्मा को आदर देता ही नहीं, उससे विमुख हो जाता है। अब विमुखता मिटकर सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्ना संहिता वही, जब भगवान के सन्मुख हो जाए इस जड़ता से विमुख हो जाए ये मैं नहीं हूं। तो ये मैं हूं है ना, तो मैंपन है ये संसार का अंश है, और जो हूंपन है ये परमात्मा का अंश है। तो मैं की मुख्यता रहने से संसार के साथ एकता होती है, क्योंकि अपरा प्रकृति भूमि रापो नलो वायु कम मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति रष्टता आठ प्रकार की प्रति। तो इसमें जो अहम है अभी कह रहे हैं विहाय कामान यह सर्वान पुमान सृति निष्प्रिय, कामनाओं का त्याग कर दे। विहाय कामान यह सर्वान सर्वान कामान विहाय प्रकृति वहां से चला, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोबदान वहां से प्रकृति चला। यहाँ उपसंहार करते हैं वो 55 श्लोक से 71वां श्लोक। तो विहाय का मान यह सर्वान पुमान सरती निष्प्रिय, निष्प्रिय भी नहीं, कामनाएं छोड़ दी, पर्व भी छोड़ दी। पर्व क्या होती है? कामना, कामना तो ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, ये है। पर्व ये हो जाती है, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है, जरूरत है ऐसी, जरूरत है मालूम नहीं। और निष्प्रिय हो जाए पर्व ही नहीं, हमें जरूरत नहीं है। एक बड़ी मार्मिक बात है, अपने को चीज की जरूरत हो तो उस चीज को फिर जरूरत हमारी होती है, और वो चीज हमें नहीं मिलती तो हम कहते हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं, जाओ तो फिर मौज हो जाती, फिर चीज की गर्ज हो जाएगी। हम अगर विचार करेंगे तो चीज की गर्ज हो जाएगी, चीज वालों की गर्ज हो जाएगी हमारी, तो भगवान सबके निष्प्रिय, निष्प्रिय कामना कोई पर्व ही नहीं। पर्व तो नहीं है, परंतु शरीर इंद्रियां तक है ना अपना, कुछ निर्मामा इनके साथ ममता भी नहीं, कि मेरा शरीर है, शरीर मेरा है ही नहीं। शरीर तो इदंता से चलता है, तुम तो इदंता को जानने वाले हो, तो शरीर हमारा नहीं है, तो हमारी जो चीजें कहलाती है शरीर का निर्मम हो गया। निर्मम हुआ तो मैं हुआ, कहते निरहंकार आम छोड़ दिया, ममता भी छोड़ दी, अहंता भी छोड़ दी, निर्मम निरहंकार क्या होगा, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म योग से शांति की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो त्याग शांति, त्याग शांति जाती है, त्याग का ये जड़ता है, इसे विमुख होना, त्याग करना है। जड़ता तो हमारा त्याग निरंतर कर रही है, हम अगर जड़ता का त्याग कर दें तो शांति प्राप्ति हो जाएगी। किस बात क्या होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति, फिर तो ब्रह्म स्थिति हुई, जड़ता का त्याग करते ही ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की संबंध ब्रह्म स्थिति होगी। बस ब्रह्म स्थिति तो स्वतः है, जड़ता के साथ संबंध मान लेने से अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते के साथ मेरा पर मान लेता है, मान लेता था तो हो जाता है, अलग होने पर ही रहता, एक एक साथ में ही रहता है, मिटता नहीं, मान्यता है, उठ कर्ता बढ़ जाता है, कर्ता बढ़ जाता तो भोगता बढ़ जाता है, फिर किए हुए कर्मों का फिर फल भोगता है, और फल भोगने के लिए तरह तरह शरीर धारण करता है, फिर तीन तरह का ऊर्ध्वगति सत्वस्था मध्य संधि राजसा और अधोगत संधि तामसा, गुणों का संग है ये, सदा सदियो जन्म गुणों का संग, तो उनका संग करने से ये दशा होती है, और इसे असंग हो जाए तो गुणातीत समुचित, वो गुणातीत कहा जाता है, कहा जाता है गुणातीत, गुणातीत तो पहले भी था ही, पहले से था, गुण के साथ इनका संबंध नहीं, गुण तो सत्व में दस्तम थी गुणा, ये प्रकृति संभव है, हमारे साथ समझ नहीं होगा, परंतु इस बात को न जानने से वो गुणों का संग हो गया, संग हो से निष्गति हो गई। अब इनसे अलग होता तो गुणातीत है, वो गुणातीत कहा जाता है, पहले गुणों के साथ इस बार गुणातीत कह जाता था, वो तो गुणातीत स्वतः ही है ही, परंतु गुणातीत पड़ेगा अनुभव कर लेता है, ऐसे भरमा को सर्व हो जाते थे, भगत कह जाता है, भगत तो है ही, तुम भगवान की है ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाय, जड़ चित्त सब भगवान की तो है, प्रकृति का तो ऐसे ही है, वो प्रकृति के मालिक है, परंतु विमुख होगा और प्रकृति कार्य संगम हो गया, अपरा प्रकृति होकर अपरा के अधीन हो गया, अपरा के अधीन हो गया तो गुणों के संघ के अनुसार जन्म गया तो मरो को मर गया जन्म, ये गोर चक्कर चल पड़ा, इसी का अंत आता नहीं, लंबा रास्ता कितना ही हो तो उसका तो अंत आ जाए, पर गोर चक्र का अंत क्या हो गए, कि जन्म गए गए तो मरना बाकी, कि मर गए तो जन्मना बाकी, फिर जन्म गए तो मरना बाकी, बाकी बाकी रहता है। घाणी का बैल होता है, उम्र भर चलता है, और एक कदम नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है, चलता है। ऐसे जन्म से मैंने कहा संसार में चलता है, पर रहता वहां का वहीं, वहां का वहीं रहता है, कहीं गया ना आया। तो ये क्या है गुणों का संग? प्रकृति क्या है? प्रकृति गुणों वाली, अरे गुणों का संग है, प्रकृति का संग हो गया। प्रकृति के संग होने में प्रवृत्ति परिवर्तनशील, तो परिवर्तनशील हो गया। जन्मा मरो दुख पाओ सुख पाओ, जन्मा मरो दुख पाओ, ये चक्कर चल पड़ा। ऐसे अतीत होते ही है जो हो जाएगा अपना, अरे भगवान को होते ही फिर भगवान हो जाएगा। अपनी सब बात आफत मिटी, दुख मिटा, संता मिटा, मौज हो गई। तो ये मौज अपने आप की है, ये क्यों भगवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश है, ये तो भगवान का ही अंश है। अंश तो भगवान का है ही, वो अंश पर अभी मिटेगा नहीं कभी। नरकों में चला जाए, 84 लाख झोड़ी में चला जाए, तो भगवान का अंश तो रहेगा ही, भगवान का संबंध विजित तो होगा नहीं। और ये पकड़ता है जिस संबंध को, वो संबंध रहता नहीं, शरीर एक रहता नहीं, उनकी गिनती के सलसर जलसर नवसर 84 लाख जोड़ी। इसके सिवाय भूत प्रेत पिशाच आदि, उस देव यक्ष रासर गंधर्व आदि नहीं तरह के, बस जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो। तो भगवान से विमुख होने की ये दशा है। सर्व कोई जीव हो जब ही, तो जन्म कोटि अग्ना से ही तब ही। हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम, एकदम सब नष्ट हो जाएगा, तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आनंद सुते है, ये दुख सुते नहीं है, ये संताप सुते नहीं है, जान सोते नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया। अस्वाभाविक मानने से कहते बहुत उद्योग करेंगे, बड़ा परिश्रम करेंगे तब मुक्ति होगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, परिवर्तन तो स्वाभाविक है भाई, करना तो पड़ता है, तो अस्वाभाविक के लिए करना पड़ता है। स्वाभाविक अर्थ है स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध उसमें करना क्या है, परंतु अस्वाभाविक के साथ मिल गया, अब अस्वाभाविक से छोड़ने लगे, करना हो गया, आगे जा करना सुनना कुछ नहीं, नहीं वो कुरु न कार्य न करता है न करवाता है, कैसी बड़ी बात है। न जायते मेरी देवा कदाच नायम भूता भवितावान भूया जो नित्य शाश्वत हो ये नान्यते अन्यवाने शरीरे, शरीर के नाश से नाश नहीं होता, शरीर के साथ ही नाश हो जाए तो सब पाप कट जाए, आफत बढ़ जाए, सभी शरीर छूट जाता है, तो शरीर छूट जाता है, छूट गया। अब शरीर की राख हो चाहे पीड़ा हो चाहे मिट्टी हो चाहे कुछ भी हो जाए, पर शरीर है और यहाँ पर रहता है तुझा, फिर बहता है नहीं, सर्वगत स्थानो असलो ये सनातन, परंतु शरीर के साथ में शरीर बहता है, बहता है शरीर तो बहता ही रहता है। प्रकृति तो हरदम परिवर्तनशील है, ये स्वर्ग में भी चलती है, प्रलय में भी चलती है, महासर्ग में भी चलती है, महाप्रलय में भी चलती है, इसमें परिवर्तन रूप होता है। ऐसा एक परमात्मा का स्वरूप है, ये भी परमात्मा की प्रकृति है, तो ये परिवर्तनशील स्वरूप है और जीव अपरिवर्तन स्वरूप है। यार भगवान दोनों को मालिक है, अपरा परा दोनों को मालिक ईश्वर है, तो परमात्मा है वो है अपने। तो विहाय कामान ये सर्वान, ये मन में कामना है ना, इससे संबंध जुड़ता है संसार के साथ। संसार साथ रहे तो संबंध जुड़ा, संसार रहे तो संबंध जुड़गा। कामना इच्छा वासना तृष्णा ये रहती है ना, ये रहती है तो संसार न रहते हुए संबंध रहता है। और ये कामना न रहे, अपना कोई कामना अच्छा वासना स्त्रिया कुछ नहीं है, तो साथ में रहते थे हमारे कुछ नहीं साथ में, संसार के साथ में चलते हैं रहते हैं, पर किसी के साथ रहते ही थे, सब संसार हो तो कोई बात, रेल में चढ़े स्टेशन में चढ़े बड़ी भीड़ होगी, बिछड़ गए तो कोई बात नहीं, कोई रोना आता नहीं, कोई बात नहीं, सही नहीं, तो साथ रहने पर भी नहीं हुआ और साथ छोड़ दिया। इंग्लैंड में कहीं व्यापार किया, घाटा लग गया, यहाँ बैठा रोता है कि मारे घाटा लग गया, समझ जोड़ गया घाटा लग गया, समझ नहीं छोड़ा घाटा जोड़ता हुआ, वो घाटा मुनाफा है, जहाँ जो है घाटा मुनाफा के बिना ही नफा हो तो वो विचित्र होता है, घाटे के साथ नफा, नफे के साथ घाटा, वो और जाति का है। दोनों उतने पर कैसा है कि जाओ राम राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोहनिशा लवलेशा, हमारे दिन रात दो होते हैं, सूरज भी दोनों होते नहीं एक ही होता, तो वही बात लगती है, नफा नुकसान है वो आनंद विचित्र है, ये नफा नुकसान सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, आनंद अत्यंत सुख मस्त है, सुख में आत्यंतिक हम यह तत्बुद्धि वो आत्यंतिक सुख है, ये आत्यंतिक नहीं है, सीमा वाला सुख है, वो असीम सुख है, उसका अंत होता ही नहीं कभी, और ये अंत भी रहता ही नहीं कभी, ये सुख तो दुख में परिणित होता है, दुख सुख में परिणित होता है, अलग हम दिन रात, ये भी दिन रात की तरह अलग है, ऐसे साथ रहो तो ये दोनों बात है, और से तटस्थ हो जाओ की बात, निर्ममो निरहंकार समुख स्वामी हो निर्मम शांत हो ब्रह्म पते, मौज हो गई, आनंद हो गया, ये परिवर्तन का ना आफत, इसके साथ रहते हुए परिवर्तन रहता है, अरे वास्तव मेरे साथ है मन है नहीं, मिटता वही है, छोड़ता वही है जो मिटने वाला है, रहता वही है जो रहने वाला है, मिटने वाला है ही नहीं, तो स्वयं तो मिटने वाला है ही नहीं, और ये टिकने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं, वो मिटने वाला है, मिटने वाला को पकड़ता है दुख पाता है, स्वयं मिट जाए तो आपत मिट जाए, अथवा ये टिक जाए तो आसत मिट जाए, स्वयं रहे जैसे शरीर भी रह जाए तो ठीक, अथवा शरीर मिटे तो स्वयं मिट जाए तो ठीक, तो ये मिटता तो है नहीं टिकता है, और साथ में शरीर ये मिटता है ये टिकता है, इसके साथ सबने खटपट है भाई, ऐसे फिर सुना दो फिर मोह है, किस तरह से कर लो, कर्मयोग से कर लो तो बिहार कामान्यमो निरहंकार, तो ब्रह्म स्थिति ज्ञान योग से अपने तो ये ब्रह्म स्थिति, भगवान शरण हो जाओ तो बात है निहाल हो जाए, तो इसके साथ तो बहुत दिन है, बहुत वर्षों से है, बहुत जन्मों से है, कई युगों से रहे, अपने मालूम हो जाए भाई, कबीर जी का पद सुना है, तो कबीर जी कहते हैं भाई है तो मारवाड़ी, मैं तो न्यारा हो शान जी, मैं तो न्यारा हो शान जी, साहिब जी शौगन मैं तो न्यारा हो शान जी, नारायण नारायण।